Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy dziś tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 stycznia, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zwycięstwo było o krok. Nasi skoczkowie zajęli drugie miejsce w konkursie skoków w Zakopanem. Rząd czeka na szczegółowe informacje od Pfizera na temat ograniczenia dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 do krajów Unii Europejskiej. Uwaga na silny mróz. Tej nocy na Warmii i Mazurach termometry pokazały minus 25 stopni. Drugie miejsce Polaków w Zakopanem. Wczoraj biało-czerwoni na Wielkiej Krokwi przegrali tylko z Austrią, jednak wygrana była bardzo blisko. Z Zakopanego Kuba Niżyński. Nasza drużyna może mówić o pechu. Po 6 skokach biało-czerwoni zajmowali pierwsze miejsce z dużą przewagą nad Austrią. W drugiej serii niestety skok nie wyszedł świetnie spisującemu się dotychczas w Zakopanem Andrzejowi Stękale, który po konkursie nie ukrywał, że jest to dla niego cenna lekcja. Mimo niewykorzystanej szansy na wygraną, Kamil Stoch nie szukał winnych. Każdy z nas dał z siebie wszystko. Każdy z nas zrobił to, co mógł najlepiej. Wiadomo, że niedosyt pozostanie, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć z tego z wywalczonego drugiego miejsca, bo równie dobrze przy takich warunkach po prostu mogło się skończyć bez podium. Najlepiej z Polaków w Zakopanem zaprezentował się obchodzący wczoraj 34. urodziny Piotr Żyła. Wygrała Austria, drugie miejsce Polska. Na trzecim miejscu rywalizację zakończyli Norwegowie. Po decyzji Pfizera o ograniczeniu dostaw do krajów Unii Europejskiej rząd wstrzymuje transport szczepionek przeciwko koronawirusowi dla grupy zero. To 330 tysięcy dawek, które w przyszłym tygodniu mieli po raz pierwszy otrzymać pracownicy systemu ochrony zdrowia. Ich zastrzyki zostaną opóźnione, szczepienia pozostałych grup bez zmian. Dotychczasowe transporty szczepionek Pfizera do Polski zapewniały co tydzień około 360 tysięcy nowych dawek. Jeśli otrzymamy nowy plan dostaw, to pewnie w poniedziałek uruchomimy zamówienia dla szpitali, mówił prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Będą możliwości składania kolejnych zamówień, które zrealizujemy w końcu tygodnia. Przy czym musi się potwierdzić harmonogram, który w tej chwili znamy nieoficjalnie od Pfizera. Bez zmian w planie szczepień populacyjnych, a wszyscy, którzy otrzymali pierwszy zastrzyk, mają gwarancję drugiej dawki, zapewniał minister Michał Dworczyk, odpowiadający w rządzie za program szczepień. Szczepienia drugą dawką są niezagrożone, szczepienia seniorów i rejestracja seniorów nie ulega żadnym zmianom. A większych niż do tej pory dostaw szczepionek Pfizera można się spodziewać od 15 lutego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uwaga na potężne mrozy. Kolejny dzień zimowa aura utrzyma się w całym kraju. Najniższą temperaturę godzinę temu potwierdzono w Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła minus 25 stopni. Będzie natomiast mniej opadów śniegu niż wczoraj. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że bez chmurnego nieba mogą spodziewać się mieszkańcy dwóch województw. Niedziela ze śniegiem tylko w południowej i częściowo zachodniej części kraju. Pozostała część kraju z zachmurzeniem małym lub bezchmurne niebo, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Najcieplej dziś będzie na Wybrzeżu Zachodnim, jeśli można tak powiedzieć. Tam termometry pokażą minus 2 stopnie. Synoptycy ostrzegają kierowców, że będzie też ślisko. Najnowsze informacje z polskich dróg znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców. Rozpoczęło ono nadawanie 3 miesiące temu. Od tego czasu wszyscy zainteresowani mogą śledzić, co dzieje się na trasach, a także zgłaszać wypadki i utrudnienia. Można dzwonić z ostrzeżeniem, można skorzystać też z aplikacji. Oczywiście aplikacja cały czas działa i w każdej chwili możecie Państwo informować, co dzieje się na drogach albo czym dzisiaj postanowiliście się zająć. Ale też numer telefoniczny do Państwa dyspozycji 22 513 11 11. Polskie Radio Kierowców jest dostępne w DAB+, i internecie, jak potrzebna jest ta antena, można się było przekonać podczas grudniowych, spowodowanych czasowym zamknięciem granicy z Francją, dużych utrudnień dla kierowców w rejonie brytyjskiego Dover, mówiła w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jak tłumaczyła, wtedy wielu kierowców słuchało radio, kontaktowało się z dziennikarzami i podawało, gdzie są utrudnienia. Na antenie są też serwisy w językach obcych, więc informacji drogowych mogą słuchać także kierowcy zagraniczni, przypomniała prezes Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

las kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Wiersze wojenne. Ewa Demarczyk, Krzysztof Kamil Baczyński. Do muzyki Zygmunta Koniecznego, utwór skomponowany w 1965 roku. Porażający utwór, niezwykła muzyka. Chociaż nie mamy pojęcia, jaki to był naprawdę ten czas kaleki, ale dzięki takim utworom możemy zrozumieć więcej. A ze mną Sylwester Domański, zespół Fabryka. Witam cię pięknie, czyli rok fantastyczno-naukowy. Powiedz coś więcej. Rok fantastyczno-naukowy to jest połączenie klasycznego rocka, brzmień elektronicznych, które są moim zdaniem fantastyczne i fantastyczne teksty, bo sięgamy po teksty poetów, o których nie wolno nam zapomnieć. Poetów, którzy są ponadczasowi, którzy, ja nie mówię tylko tutaj akurat o Baczyńskim, bo jest i Wyspiański, i Gajcy, i poeci współcześni, ale to są tacy poeci, którzy po prostu tak piszą, że te poezje będą aktualne i za 100 lat, i za 200, i za 500, ponieważ tak samo się czuje, tak samo się kocha, tak samo się człowiek rodzi, tak samo umiera jak setki lat temu, jak i teraz. Płyta Sierpień. Baczyński, Gajcy, Jasiński, Szczepański, Borowski. Dlaczego akurat ci? Zawsze interesowała mnie historia i zawsze był to temat, który drążył moje myśli, szczególnie właśnie okres międzywojenny i powojenny, oczywiście również ten czas wojny, ale pewnego razu obejrzałem film Jutro idziemy do kina. No, taki film telewizji polskiej, który ileś tam lat temu został nakręcony, o młodych ludziach, właśnie o takich ludziach jak oni, jak Kolumbowie, kiedy zaczęło się ich dorosłe życie. Wszystko zostało przerwane przez wojnę. Po obejrzeniu tego filmu często sobie przypominałem, jak chodziłem po Warszawie. Starałem się odtworzyć, gdzie był dworzec główny, a gdzie była taka ulica czy inna, jakie stały budynki w miejscu obecnych domów centrum, a co stało w miejscu Pałacu Kultury. Tak samo przypominałem sobie tych ludzi. I pewnego dnia sięgnąłem po poezję, trochę za namową Andrzeja Puczyńskiego, z którym współpracowałem przy nagrywaniu wtedy innej płyty. Tworzenie muzyki do poezji to dość trudna rzecz, to nie dla mnie. No ale zostałem namówiony i tak powstał pierwszy utwór do tekstu Tadeusza Gajcego, Modlitwa o nas. Tak go zatytułowałem, bo ten wiersz odbieram jako modlitwa. A później mówię, zobaczę tego Kamila Baczyńskiego, zobaczę, jak on pisał, może te wiersze będą się nadawały na piosenki. No i przypomniałem sobie, że kiedyś zadano mi, to było jeszcze w szkole podstawowej, wiersz. Musiałem się nauczyć wiersza bez imienia. Taki krótki wierszyk, tak to odbierałem. Teraz nie mówię nigdy o tych wierszach, wierszyki, ale wtedy nie wiedziałem, że to tak nie wolno mówić. I kiedy ten wiersz wziąłem na tapetę wiele lat temu, nie nauczyłem się go, oczywiście dostałem pałę, ale lekcję odrobiłem wiele lat później, bo sam sobie to zadałem, że nauczę się tego wiersza, zrobię do tego wiersza piosenkę. Muszę powiedzieć, zupełnie inaczej odbierałem ten wiersz za każdym razem, jak go czytałem, za każdym razem, jak śpiewałem, za każdym razem, jak próbowałem znaleźć drogę, jak do tego ma powstać piosenka. Muszę powiedzieć, zupełnie inaczej się przyjmuje te poezje, kiedy człowiek nad nimi pracuje. Każde słowo, każde zdanie można sobie interpretować na różne sposoby, można sobie wyobrażać różne rzeczy, co ci ludzie czuli wtedy. A wiersz jest ponury, smutny, bo to wiersz o śmierci. Oprócz wiersza bez imienia, utwór zatytułowany Drzewa. Dlaczego akurat ten? Dlaczego takie? Drzewa, źródło bez imienia. Drzewa dlatego, powiem szczerze, od razu jak zacząłem czytać, poczułem Ten facet to był rock'n'rollowiec. On po prostu pisał takie teksty, po prostu one grają. Ja jeszcze nie skończyłem czytać tego wiersza, już wiedziałem, jaka do tego będzie muzyka. A dlaczego rock'n'rollowiec? Dlatego, że ten wiersz mógł być spokojnie napisany kilka dni temu. On właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, jest ponadczasowy w swojej treści, w swojej budowie i w słowach, które są tam używane. Bardzo, bardzo fajny, bardzo nowatorski tekst. Uważam, na tamte czasy, no to był rock'n'roll. Poznałeś tego Baczyńskiego, wgryzając się w jego poezję? Wydaje mi się, że człowieka, który tyle napisał, nigdy do końca go nie poznam, bo nie wiem, jaki on był tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że troszeczkę go poznałem. To był człowiek, który myślał o tym, co go może nie spotkać, a o tym, co chciałby, żeby go spotkało. Miał marzenia, miał pragnienia. Zupełnie inaczej niż teraz. Dzisiaj żyjemy dniem dzisiejszym i nie myślimy o tym, co będzie jutro. A w tych wierszach mnóstwo rzeczy się przewija. Przewija się, tak jak wspomniałem, jakaś melodia, którą każdy artysta usłyszy trochę inaczej. Przewijają się myśli, przewija się troska o przyszłość, przewija się ukochana kobieta, tak jak w wierszu Źródło. Z jednej strony wybuchy bomb, z drugiej strony romantyczne strofy. Naprawdę rozczuliłem się przy tym wierszu i tak starałem się tą muzykę stworzyć, tak jak był ten wiersz napisany. Z jednej strony mroczny, ponury, z drugiej romantyczny. Jacy byli ci młodzi ludzie? Znaczy, oni wiedzieli, to ich może czekać i większość z nich nie wróciła z tej wojny, choć ta wojna była tutaj w Warszawie. Ci wszyscy poeci, którzy są na tej płycie, gdzieś tam są w Polsce czy na świecie ich rodziny, bądź znajomi. Ja starałem się szukać kontaktu z tymi ludźmi. Poznałem m.in. rodzinę Krzysztofa Baczyńskiego, jego kuzynów. Niewiele potrafili powiedzieć, bo no wiadomo, to byli ludzie o wiele młodsi od niego. Gdyby Krzysztof Kamil Baczyński żył, to byliby o wiele młodsi od niego, urodzeni o wiele później. Że był to człowiek genialny i uduchowiony, inteligentny, był to człowiek oczytany, był to człowiek, który działał. No najlepiej przelewał to, co widział na papier, który kochał w swoim życiu ponad wszystko dwie kobiety. Swoją matkę i swoją żonę. Bo jak wspomniałem wcześniej, wiersz, na przykład wiersz źródło był dedykowany Barbarze Drepczyńskiej, Barbarze Baczyńskiej. No, kilkakrotnie był ten kontakt, byli na naszym koncercie, także no, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony. Wręcz dziękowano mi, gratulowano, że podtrzymuje o nim pamięć, choć wielu artystów podtrzymuje, no ja akurat w taki sposób. Tworzyć, poczynać w barwie burzy, rzeźbę gwiazdy i ptaka, w łom czerwonych marmurze. Jak źródło, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drugą postacią, o której już wspomnieliśmy, a która swoją rocznicę będzie miała za chwilę, 9 lutego, 99 lat temu, urodził się właśnie Tadeusz Gajcy, kolejny z tego pokolenia Kolumbów, który nie przeżył Powstania Warszawskiego. Tutaj sprawa była prostsza, jeżeli chodzi o kontakt, bo kontakt dostałem z Muzeum Powstania Warszawskiego. No i muszę powiedzieć, że to był kontakt do brata Tadeusza Gajcego, pana Mieczysława, już świętej pamięci. Muszę powiedzieć, że odbyłem z panem Mieczysławem kilka rozmów telefonicznych, bardzo długich. No, wyrażał się o swoim bracie zawsze w samych superlatywach. Mój wspaniały, wyjątkowy brat, mój ukochany brat, on był 6 lat młodszy od Tadeusza, także dobrze go pamiętał. Żalił się, że wielu artystów, którzy tworzą muzykę do poezji, nie próbuje się czegokolwiek dowiedzieć o tym człowieku, który napisał tekst. Właściwie robią to tak mechanicznie i to jego bardzo bolało. To był brat, który właściwie był jak ojciec dla niego. To był genialny poeta, genialny twórca. Wydziałem się, że kochał ojczyznę. Bo kochać ojczyznę to nie znaczy tylko, że no, kocham ojczyznę i chodzę z flagą po ulicy i macham, kocham moją ojczyznę, tylko coś się robi dla tej ojczyzny. Akurat w przypadku Gajcego no, był to udział w powstaniu. To, co mi się najbardziej podoba w Tadeuszu Gajcy, cały czas mogę mówić o nim jako o poecie, bo to najlepiej znam, to jest to, że pisał wielowątkowo. To znaczy, jeżeli czytamy jego wiersz, możemy go interpretować na różne sposoby. Poza tym dobór słownictwa, który używał, no jest wyjątkowy. Są to słowa, których na co dzień nie używa się w wierszach. Ta praca nad płytą, praca nad tą poezją, Baczyński, Gajcy, czegoś cię nauczyła? Pierwsze moje spostrzeżenie było takie, bo ja również próbuję pisać teksty, ale jak już tą płytę skończyłem, znaczy mówię o samych kompozycjach, no muszę powiedzieć, że bardzo długo nie potrafiłem napisać żadnego tekstu, ponieważ to bym nie napisał, to było po prostu głupie. Takie przyziemne, takie prostackie wręcz. Myślę, że nauczyłem się dzięki tym wierszom trochę uważniej dobierać słowa do tekstu, który piszę. Trochę uważniej dobierać nawet słowa pod względem brzmienia. Trochę uważniej piszę, trochę uważniej dobieram słowa. Trochę uważniej dobieram myśli. Wspominam o tych ludziach. Na Marszałkowskiej wspominam, bo w tej okolicy zginął Tadeusz Gajcy. Na Placu Teatralnym, zresztą miałem okazję kiedyś nawet występować 30 metrów od tego miejsca, gdzie Baczyński zginął, też jest to takie miejsce pamięci. Ale wracając, czy uważniej patrzy na życie? Tak. Myślę, że się nauczyłem troszeczkę bardziej, tak na co dzień nawet, obowiązkowość jakiegoś planu na przyszłość. Troszeczkę moje życie się zmieniło od momentu, kiedy powstała ta płyta. Trochę ja się zmieniłem. I poezja mnie zmieniła, i muzyka mnie zmieniła, i ludzie, którzy przychodzą na koncerty, również mnie zmienili. Sylwester Domański, zespół Fabryka i płyta Sierpień, na której znalazły się wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, czyli poetów, których rocznicę urodzin obchodzimy. Warto pamiętać to stracone pokolenie obiecujących młodych poetów. Kto wie, jak pisaliby po wojnie i kto wie, jaka poezja zostałaby po nich. Bardzo pięknie Ci dziękujemy za tą opowieść. Bardzo dziękuję. Na ciebie i na mnie czeka, jak kubek srebrny u studni, albo o zmierzchu twa ręka, gdy ognia porusza kaskiem błyszczącym i białym jak buzon. Serce jak światło na... mieście. W piersi kołysze się pustej. Modlimy się, dłonie łącząc, o pamięć otwartą jak pęcarz. Nie wcina nas dalej młodość, choć stopnia głodu powietrza. Kiedy ognista kropla zachodem jak liście, niebo jak ścieżka ogrodu, wróci na sercu i przyjmie. Wtedy się łuna tętniąca pod brwią nieruchomą przyśni i sen jak głęboki krajobraz. Piorun otworzy tygrysi. Modlimy się, dłonie łącząc, o pamięć otwartą jak pęcarz. Nie wdźwiga nas dalej młodość, choć sobie Sylwester Domański, zespół Fabryka, jeszcze dwa wiersze Baczyńskiego. Dziś wędrujemy w interpretacji Grzegorza Turnała oraz drapieżne, znakomite, bez imienia, zupełnie zapomnianej płyty Ang zespołu Ang. Postaci w cieniach, kuku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki zza ściany, wtedy podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany i głosko pazur ciało. czasie jak w hymnie. Nitką krwi jak struną zawozem wypisuje na bruku swe imię. Szarych łąka niebo rozpina płynność arka, pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła słona na nim warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Kraje malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożu. Znów wędrujemy ciepłym krajem malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko po to, aby płynnie przejść do muzyki kolejnego poety. 18 stycznia zmarł poeta, przedstawiciel tak zwanej współczesnej poezji religijnej, ksiądz Jan Twardowski. Jego wiersze znamy ze słyszenia, czasem nie wiemy, że posługujemy się cytatami z jego poezji. Do bardziej nieznanych tekstów z twórczości poety zwanego księdzem Paradoksem sięgnął między innymi Krzysztof Napiórkowski. Dzień dobry. Ty jesteś takim autorem tekstów, który czasami lubi sięgać do tekstów cudzych. Nie martw się, tutaj nawet na zawsze jest stąd odtąd, kobieta sama rzadko bywa sama. Skąd on to wszystko wiedział? No jest to jakby poezja, którą pisał człowiek z perspektywy doświadczenia całego życia i z perspektywy humanisty, bacznego obserwatora. W związku z tym te teksty są przepełnione taką prawdą o człowieku i o relacjach międzyludzkich. Tych tomów jest kilkanaście jego poezji, a ty wybrałeś 10 utworów. Po pierwsze wybierałem utwory, które jakoś do mnie docierały, po przeczytaniu których nasowała mi się jakaś myśl, jakiś pomysł realizacyjny, to po pierwsze. A po drugie chciałem wykorzystać te utwory, które są mniej znane, żeby po pierwsze uzyskać pewien efekt świeżości, który powstaje w momencie, kiedy jakiś tekst pojawia się w przestrzeni publicznej. Może nie po raz pierwszy, bo to są oczywiście utwory, które już istnieją. Natomiast utwory Jana Twardowskiego były wcześniej opracowywane, ale nie te, które ja zrobiłem. W związku z tym właśnie ten efekt świeżości tutaj występuje. To znaczy są po raz pierwszy opracowane muzycznie. I zaskakujesz taką bardzo skondensowaną wersją. Minuta 20. No w niektórych utworach miałem takie poczucie, że ten refren jakby sam się nasuwa. Zresztą w czasie nagrań bardzo ładnie powiedziała Ania Jopek, że właściwie każdy wers tej poezji to jest takie osobne haiku. Bardzo mi się to spodobało. Wiele jest takich wersów, które są właściwie gotowymi refrenami, jak choćby ten Serce, które kocha, nie jest już niczyje. Właściwie to jest gotowy refren. Ksiądz Paradoks. Tak mówiło się o księdzu Twardowskim. Bardzo pokorny, bardzo skromny, ale z drugiej strony potrafił być i złośliwy, i wytknąć wady, i być bardzo takim mocnym charakterem. Czy ty miałeś okazję jeszcze spotkać księdza Twardowskiego osobiście? Nie miałem takiej przyjemności. Natomiast z poezją księdza Jana Twardowskiego spotykam się od wczesnych lat młodości, gdyż po prostu ta poezja była i jest dalej bardzo popularna i jest bardzo rozpowszechniona. Aczkolwiek właśnie starałem się dotrzeć do utworów, które są mniej znane, w związku z tym stwierdziłem, że nie ma może takiej potrzeby eksploatować już tych znanych bardzo wierszy. Typu, spieszmy się kochać ludzi i tak dalej. Ponieważ to są już w jakimś sensie też utwory kompletne. Tak. Jaki jest ten twój ksiądz Twardowski? Czy można po iluś tam przeczytaniach, przejrzeniach, wybraniach stworzyć sobie swój własny obraz poety? No dla mnie ksiądz Jan Twardowski to jest taki właśnie wrażliwy, uważny obserwator, humanista na pewno, który rozumie i akceptuje naturę ludzką. I właściwie dotyka ksiądz Jan Twardowski w swojej poezji wszystkich tych najważniejszych spraw, które dotyczą człowieka, czyli właśnie relacji z drugim człowiekiem, relacji ze Stwórcą, z Absolutem. Też właśnie ten wątek miłości do przyrody jest bardzo widoczny u księdza Twardowskiego. Taki się mówi franciszkański. Tak, jest to również bardzo mi bliski kierunek. No i te wszystkie wątki właściwie splatają się w jeden taki obraz człowieka, który jest mi bardzo bliski. Ucałuj upokorzenia i po kolei zmartwienia. To są też rzeczy, których można się nauczyć od księdza Twardowskiego? Na pewno. To właśnie jeden z tych wątków to jest taka właśnie akceptacja również tych złych aspektów naszego życia i one po prostu się dzieją i trzeba je po prostu zaakceptować. To jest, myślę, bardzo ważne. Co żyjesz tylko jedną jesień, serce kochające, niekochane, smutku cztery oczy, bo mieszkanie za 20 lat. Szczęście o tyle, o ile, prawdo co obrażasz, ciotko, której w dowodzie wnuczek dorysował brodę, dygnitarzu, zlecisz ze stołka. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Cechą jego poezji jest między innymi to, oprócz tych wcześniej wymienionych, że on jakby mówi bardzo prostym językiem, nie stosuje jakichś takich popisów lingwistycznych, nie robi fajerwerków i te słowa rzeczywiście są proste. Natomiast muzyka ma taką właśnie moc rzeczywiście skracania tego dystansu, to po pierwsze, a po drugie jakby dodania pewnej dodatkowej warstwy znaczeniowej do, powiedzmy, tekstu poetyckiego. I często właśnie utwory, przynajmniej w mojej, często u mnie tak jest, że utwory na przykład poetyckie, które znam, a które potem są zaśpiewane, nabierają jakiejś nowej wartości i mają jakąś zupełnie nową warstwę znaczeniową. Dosyć istotną sprawą jest to, że teksty są nieregularne, tam nie ma tradycyjnych, powiedzmy, zwrotek, stopy metrycznej, strumień świadomości, który niekoniecznie ma jakąkolwiek regularność, żeby właśnie nie zatracić sensu utworu i żeby też nie próbować zrobić czegoś takiego, że przykryć tą całą warstwę tekstową swoimi jakimiś pomysłami muzycznymi i tym samym doprowadzić do jakiejś zupełnie dekonstrukcji. Starałem się właśnie tego uniknąć, mam nadzieję, że mi się to udało. 10 razy Twardowski. Krzysztof Napiórkowski, niech przemówi i ksiądz Twardowski, i Krzysztof Napiórkowski. Powiedzcie to dalej. Za upojem drodze wąskiej, takiej na łeb, na szyję, dziurami po kolana, nie w porę jak w listopadzie, spóźnione boraki i wyszedł w nałąkę. Stała się ta Agnieszka. Nareszcie powiedziała, martwiłam się już, że poszedłeś inaczej, prościej, po asfalcie, autostradą do nieba, od nagrodą od ministra, ile się diabli wzięli. Różo, powiedz to róży. Szpaku, powiadam szpaka, ogary szczekajcie ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplej czapl, na żółtych nogach stojąc, mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. To róży, szpaku, powiadam szpaka, ogary szczekajcie ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplajczak, na żółtych nogach stojąc, mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem.